Śmigam po labiryncie zagubionych dusz, rozchylonych chód i powiększonych ust. Tu gdzie rządzi spust. Możesz nie lubić moich treści, ale samo życie pisze pieśni, a nadaje radio gruz. Śmigam po labiryncie zagubionych dusz, rozchylonych chód i powiększonych ust. Tu gdzie rządzi spust. Możesz nie lubić moich treści, ale samo życie pisze pieśni, a nadaje radio gruz. Czasami nie mam z kim pogadać tutaj, kurwa, o normalnych rzeczach. Tamten złapał syfa na baletach, tamten wczoraj zjechał. Palę cygareta i się zwiesza. O, jak ten czas szybko zleciał. Jestem najnormalniejszym typem pod słońcem. Lubię piłę, kosza, rower, lubię pogadać z ziomkiem. Ciało chore, kiedy głowa chora. Meblo, szanka, ora, elabora. Wszyscy wokół mają cię za stwora. To nowa szkoła, nie uczymy się na wzorach. Kurwy zawsze pierwsze są do udzielania porad. Rzeczy małe znowu cieszą. Podejdź, pogadamy, nie nawijaj przez telefon. Śmigam po labiryncie zagubionych dusz, rozchylonych chód i powiększonych ust. Tu gdzie rządzi spust. Możesz nie lubić moich treści, ale samo życie pisze pieśni, a nadaje radio gruz. Śmigam po labiryncie zagubionych dusz, rozchylonych chód i powiększonych ust. Tu gdzie rządzi spust. Możesz nie lubić moich treści, ale samo życie pisze pieśni, a nadaje radio gruz. Bo muzyk w dreadach nie gotuje kraka i nie jara tego żul. Krechy na dowodzie, snapa wysyła mi jakiś czul. Wczoraj czepiali się za słowa, dzisiaj kurwa każdy chce mi się tu przypodobać. Nie czuję tego w ogóle, twojego rapu w ogóle, twojego żartu i twojego stylu i chuj z siebie, a nie śmiechulec. Co mam rapować, że mijam wieżowce, że bijam w opinie i liczy się postęp, że idę tu ścieżkami marzeń po fame, że jestem real, a ty jesteś fake. O, to wasz hip-hop cały jest w pigułce. Wjebałem cały, nic nie klepię, a od dzisiaj kurwa na koszulce. To nie Jordan, choć nowe skoki mam na poobiedzie. Śmigam po labiryncie zagubionych dusz, rozchylonych chód i powiększonych ust. Tu gdzie rządzi spust. Możesz nie lubić moich treści, ale samo życie pisze pieśni, a nadaje radio gruz. Śmigam po labiryncie zagubionych dusz, rozchylonych chód i powiększonych ust. Tu gdzie rządzi spust. Możesz nie lubić moich treści, ale samo życie pisze pieśni, a nadaje radio gruz.